ଏଇ ଲୋକବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଭୂତର ସମାହାର। ଆମେ ଯାହାକୁ ଲିସାନ ବା ପୌରାଣିକ ମତରେ ଦୁଲଦୁଲି ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏହି ଲିସାନ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଜଳର ପ୍ରତୀକ, ଏହି ଜଳ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆକାଶର ପ୍ରତୀକ, ଏବଂ ଏହି ଛୋଟିଆ ଲୋକବାଦ୍ୟ ଟିମ୍କିଡ଼ି ହେଉଛି ମାଟିର ପ୍ରତୀକ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାସା ବୋଲି କହୁ, ଏହି ତାସା ହେଉଛି ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ତାସା ବଜାରେ ଚଡ଼ଚଡ଼ ଚଡ଼ଚଡ଼ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ଅଧେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଘାସିରାମ ମିଶ୍ର କହନ୍ତି ସେହି ଚଡ଼ଚଡ଼ ଶବ୍ଦ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ସେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ମୁହୁରି ହେଉଛି ବାୟୁର ପ୍ରତୀକ। ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବାଦ୍ୟ ବାଜେ। ଆଉ ଏକ କଥା ଅଛି ଯେ ମଣିଷ ମରିଗଲା ବେଳେ ସେହି ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଏହି ବାଦ୍ୟ ନ ବାଜିଲେ ତାର ଶବ କେବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଶାଣୀକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏମିତି ଶବକୁ ସଲାମ ଦେଲା ପରି ବାଦ୍ୟ ବୋଧେ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ମୋ ମାଟିର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ସୁଧି ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ବାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁକୁ ଯାଉଥାଏ, ସେହି ଗାଁ ମୁହଁରେ ଥିବା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ସଲାମ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଦ୍ୟ ବଜେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଢୁଲିଆ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ବଜାଟା ବଜାବା। ଆଦିକାଳରୁ ଏକ ତଥାକଥିତ ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଲୋକବାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚି ରଖିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୋକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପିଲର୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ତ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନର କଥା, ଆମ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ, ଧର୍ମୀୟ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଲୋକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଅଛି। ସେହି ଲୋକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ବାଦ୍ୟ ବା ଜନଗୋଷ୍ଠୀର ବାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଗୁରୁ ଇହାଦି ଆସମା, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଝି ବିହା କରସୁଁ ତାକେ ଆମେ ତେଲ ହଳଦି ଦେଇକରି ଗଞ୍ଜିସୁଁ, ଝିକେ ଯେତେବେଳେ ବିହା କରସୁଁ, ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ରାତକେ ସୁନ୍ଦର କୁନି ଜନ ଦୀପକେ ସୁନ୍ଦର ଘି, ରାତକେ ସୁନ୍ଦର କୁନି ଜନ ଦୀପକେ ସୁନ୍ଦର ଘି, ଦୁଆରକେ ସୁନ୍ଦର ତୁଲସୀ ଚଉରା, ଘରକେ ସୁନ୍ଦର ଝି, ଘରକେ ସୁନ୍ଦର ଝି। ସେ ଝିକେ ବିହା କଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାକେ ତେଲ ତେଲ ହଳଦି ଚଢ଼ାସୁଁ, ତାକେ ଗଞ୍ଜନ ବୋଲିକିରି କହେସନ୍। ତ ଗୁରୁ, ଆମେ ଗଞ୍ଜନ ପାର୍ଟିକେ ବଜାମ। ପୂଜା ପରମ୍ପରା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ, ତାକୁ ଆମେ ମୋର ଡାଲି ବୋଲି କହୁ। ଏହା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତର ସମାହାର। ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ କେବଳ ମୋର ଡାଲି ପାର୍କଟା ଏଠାରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ, ଏବଂ କିଛି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କିଛି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏସବୁ ମିଶି ଯାଇଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚବାଦ୍ୟର ସମାହାର। ତ ଢୁଲିଆ, ଆମେ ଯିବା ମୋର ଡାଲି ଟିକେ ଯିବା। ସତୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶୁଣିଛୁ, ଲେଖା ବି ଅଛି, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବିବାହ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ତାହା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ସେଥିରେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ନାହିଁ, ସେଥିରେ କନ୍ୟାକୁ ନିଜେ ବର ପିଲା ଯୌତୁକ ଦେଇ ହସ୍ତଗୁଣ୍ଠି ପକାଏ। ଏମିତି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସଂସ୍କୃତି। ଆମ ମାଟିରେ ଯୌତୁକ ନାହିଁ, ଝିଅକୁ ମା ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରିଥାଉ, ତାହାକୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ। ସେଇ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ପରଲା ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଉଁଶ ତିଆରି ଟୋକେଇ ଥାଏ, ସାନ ଟୋକେଇ, ତା ଉପରେ ଝିଅମାନେ ମାଆମାନେ ବସେଇ ତେଳ ଲାଗିଥାଏ, ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ବହି ସେମାନେ ବେଦୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ରଚାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ତୁଲା ରଛା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁ ସେ ତୁଲା ନାଚ ଟିକେ ମନେ କରି ଗଜାବା ବେଶୀ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ତୁଲା ନଚାରି ଗର୍ଜି ଯାଅ। ହଁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଝିଅକୁ ବିଦାୟ କରିଦେବା ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଯିବ ଏବଂ ଦୁଇ କୋଣର ହିତା ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ହୋଇଯିବ ଦୁହିତା। କିଛି କଥା ନୁହେଁ, ମୋ ଭଉଣୀ ବାହା ହେବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମା କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିଏ ଜାଣେ ମୋ ଭଉଣୀର ଝିଅ 2025 ପରେ କାନ୍ଦିବ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କହିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ବିଦାୟ ଦେଲାବେଳେ ହୃଦୟ ଫାଟିଯାଏ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେରୁଟି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ବାଦ୍ୟ ଅଛି ସତୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେହି ବାଦ୍ୟ ବାଜିକରି ଆପେ ଆପେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସେ। ଏମିତି ଏକ ପାର ହେଉଛି ବୁଆସି ବହରା ପାର। ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ଘରୁ ବାହାର କରାଯାଏ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଲୋକ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି, ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆବି ବି ଆମ ଲୋକ ସମାଜରେ ଏମିତି ଏକ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଜଣେ ଯଦି ବିବାହ କରୁଛି ସେଠି ରଚନିଆ ନ ନାଚିଲେ ସେ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି କେହି ବି ଗ୍ରହଣ ସହଜ ପରେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନଚନିଆମାନେ କେବଳ ପୁରୁଷ ନୃତ୍ୟକାରୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ନର୍ତ୍ତକ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଭାଲିଆ, ତିନି ଜଣ ସେମାନେ ନଚନିଆ ନାଚୁଥିଲେ। ସଙ୍ଗ, ଚୌପଦୀ, ଓଡ଼ିଶୀ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୀତ, ଏ ସମସ୍ତ ଗୀତ ସବୁ ସେମାନେ ଗାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କଥା ଲୋକେ କହନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଧି ବି ହେଉଥିଲା। ସତୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେହି ବରଯାତ୍ରୀ ଆସୁଥିବା ନସିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ଧନାତ୍ମକ ଏକ ନୃତ୍ୟରତ ଲୋକବାଦ୍ୟର ଧ୍ୱନି ବି ବଜେଇବେ ନସିଆ। ଟିକେ ଲଗେଇକରି ନା ଲଗେଇଥିବା ବାଦ୍ୟ ଧ୍ୱନି ସହ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଅଛି, ଡାଲ ଖାଇ ରସକିରି ମାଇଲା ଜଳ ଚୁଟକୁଟୁଟା ନଚିନିଆ ବଜନିଆ, ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକଗୀତ ସହିତ ଏ ଲୋକବାଦ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଲୋକନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ଆଖିର ଚାଳନା, ହସ୍ତ ମୁଦ୍ରା, ଆମ ଲୋକ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ସାପ୍ରହରୀ, ମୟୂରଝାଲି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକନୃତ୍ୟର ମୁଦ୍ରା ରହିଛି ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମରଳୀ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜେ ଗାଇ ମୋ ଲୋକବାଦ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି, ଯାହାକି ଅବସର ବିନୋଦନ, ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ, ବିବାହ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆସର, ପୂଜା ଆସରରେ ଏହିସବୁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଏବଂ ବାଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ବାଦ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ ଧାରାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ ଲୌକିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଲୋକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଭାବିଲେ କେବେ କେମିତି ନିଜକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ମାଟିର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ମହାନ, କାରଣ ଏ ମାଟିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା ବିମଳା ଏକତ୍ର ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲୋକଗୀତ ବେଳେ ବେଳେ ଏବଂ ଲୋକବାଦ୍ୟ ସର୍ବଦା ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଛୁଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ସୁଧୀ ସଚେତ ବୋଲି ସେମିତି ଏକ ଚାରିପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଗୀତ ଭିତରକୁ ଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ବିମଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ମଞ୍ଚ ବଞ୍ଚି ରହୁ, କଳାକାର ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଏ ଲୋକକଳା ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଏଇ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଳ ବ୍ରହ୍ମର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୟ ହେଉ।